witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. Zetui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 12 listopada, minęła 16. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Nasza korespondentka w Brukseli ma unijny komentarz w sprawie Europejskiego Festiwalu Filmowego w Rosji. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Uroczystości Niedzieli Pamięci w Londynie, tradycyjnie przed cenotafem. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji broni Europejskiego Festiwalu Filmowego w Rosji. O komentarz poprosiła Petera Stano, nasza korespondentka w Brukseli. Beata Płomecka informowała kilka dni temu o liście protestacyjnym grupy kilkunastu eurodeputowanych z 9 krajów, w tym czworga z Polski, Anny Fotygi, Tomasza Frankowskiego, Andrzeja Halickiego i Witolda Waszczykowskiego. Deputowani ocenili, że internetowy festiwal organizowany od 1 do 15 listopada przy wsparciu unijnej ambasady w Moskwie jest godny ubolewania i zażądali wyjaśnień. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji powiedział mi, że festiwal filmowy nie jest organizowany we współpracy z jakąkolwiek instytucją rosyjską, że na inaugurację nie zaproszono żadnego rosyjskiego urzędnika i że potępiono na niej rosyjską napaść na Ukrainę. Festiwal filmowy ma promować europejskie wartości i kulturę i demaskować rosyjską propagandę skierowaną przeciwko Unii. Problem jednak w tym, jak napisali w liście europosłowie, że każde wydarzenie kulturalne organizowane przez Unię na terytorium Rosji może być przedstawiane jako gest przyjaźni lub próba poprawy czy normalizacji kontaktów z Kremlem. Według nich ten festiwal niestety zapewni amunicję rosyjskiej machinie propagandowej, która wykorzysta go do legitymizacji reżimu. Europosłowie przypomnieli, że reżim Putina traktuje kulturę, sport i naukę do rozszerzania swoich wpływów w świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Jak poinformował Włodzimierz Czarzasty, wszyscy obecni członkowie Rady Krajowej zagłosowali za zatwierdzeniem umowy. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uważamy, że wejście i możliwość wejścia Polskiej Lewicy i współtworzenie rządu i wzięcie odpowiedzialności za Polskę, za sytuację w tej chwili w naszym kraju jest dla nas rzeczą najważniejszą. Dlatego podchodzimy do tych wyzwań w sposób bardzo odpowiedzialny. W umowie koalicjanci zaproponowali kandydatów na najważniejsze stanowiska w państwie. Kandydatem na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski. Dokument przewiduje też rotację na stanowiskach marszałka Sejmu i Senatu. Kandydatem do listopada 2025 jest Szymon Hołownia. W kolejnych dwóch latach funkcję ma pełnić Włodzimierz Czarzasty. Kandydatką na marszałka Senatu jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata od listopada 2025 roku ma wskazać także Koalicja Obywatelska. Na szczegóły związane z konferencją sił patriotycznych poczekajmy do nowego roku, mówiła na antenie Polskiego Radia 24 Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka i wicerzeczniczka partii odniosła się w ten sposób do zapowiedzianego wczoraj przez Jarosława Kaczyńskiego spotkania. Powiedziała, że planowana konferencja będzie miała wymiar szerszy niż partyjny. Nie zamykał się w tych zapowiedziach Jarosław Kaczyński do środowiska związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Wszystkie te środowiska, którym zależy na tym, aby Polska była wolna, niepodległa i suwerenna, czyli wszystkie patriotyczne środowiska od lewa do prawa. Zapowiedź konferencji to reakcja Prawa i Sprawiedliwości na przyjęcie przez Komisję Konstytucyjną Europarlamentu raportu zawierającego propozycje zmian w dokumentach założycielskich Unii Europejskiej, Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, politycy i weterani złożyli hołd żołnierzom poległym w obu wojnach światowych i w późniejszych konfliktach. Uroczystości Niedzieli Pamięci jak co roku odbyły się wzdłuż londyńskiej alei Whitehall, przez którą przeszło w paradzie około 10 tysięcy weteranów. Punktualnie o 11 Big Ben wybił 11 razy, rozpoczynając dwie minuty ciszy, po czym król Karol III złożył wieniec przed cenotafem pomnika im upamiętniającym poległych brytyjskich żołnierzy. Więcej o monumencie z Londynu Adam Dąbrowski.

Mumford & Sons na początek trzeciej strony medalu, muszą państwo przyznać, w jesiennym klimacie. No ale przecież mamy już 12 dzień listopada i całkiem chłodne popołudnie. Zdaniem niektórych to już wieczór, bo za oknami coraz ciemniej. Ale to czas idealny na rozgrzewające sportowe emocje. I o takie postaramy się w trzeciej stronie medalu. A mówić będziemy m.in. o zbliżającym się meczu piłkarskiej reprezentacji z Czechami, o rozpoczynającym się jutro zgrupowaniu, a także o powołaniach selekcjonera Michała Probierza. Najważniejsze, żebyśmy zagrali dobre spotkanie, wygrali i później w drugim meczu już czekali na wieści, ale najpierw musimy wygrać pierwsze spotkanie z Czechami. To sam trener Michał Probierz. Porozmawiamy dziś także z Robertem Podolińskim, komentatorem meczów reprezentacji w TVP Sport, z tym, że tematem rozmowy nie będzie piłka, tylko boks i zbliżająca się charytatywna walka Roberta Podolińskiego. Można spędzić fajny czas przy stoliku z moimi znajomymi, przyjaciółmi, a do tego obejrzeć, jak w końcu biją Podolińskiego, a niektórym to by mi sprawi frajda, a tak na poważnie. Boks zmienia życie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Skoro mowa o zmianach, to te są bez wątpienia potrzebne w strukturach WTA. Organizacja zarządzająca zawodowym kobiecym tenisem przechodzi kryzys. O tym kryzysie powiemy w dzisiejszej audycji. I nie zapominamy też o turnieju ATP Finals, który rozpoczął się w Turynie. I nie zapominamy też o zbliżającej się kawaliadzie, czyli święcie jeździectwa. Aby się nauczyć jeździć konno, trzeba co najmniej 100 razy spaść z konia. To olimpijczyk i komentator Jarosław Idzi. Jak państwo słyszą, dziś w programie nie tylko sportowa zapowiedź kawaliady. W drugiej godzinie audycji tradycyjnie zajrzymy na piłkarskie boiska najmocniejszych europejskich lig. Będziemy też przy Łazienkowskiej w Warszawie na ligowym klasyku meczu Legii z Lechem. A teraz czas na najważniejsze sportowe informacje niedzieli. Zaczynamy od łyżwiarstwa szybkiego i Pucharu Świata w Obihiro w Japonii. Para na medal. Karolina Bosiek i Damian Żurek wywalczyła dziś drugie miejsce w debiutującej w Pucharze Świata konkurencji, czyli w sztafecie mieszanej. Prywatnie to para, na łyżwiarskim torze skuteczny duet. Karolina i Damian byli dziś wolniejsi tylko od Holendrów. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie w zakończonym już meczu Stal Mielec wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1. Na przeszkodzie nie przeszkodziła w tym czerwona kartka dla holenderskiego obrońcy Stali Berta Selinka w 55. minucie. Trwa mecz Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa, jest 56. minuta i przed momentem mistrzowie Polski objęli prowadzenie po golu Bartosza Nowaka. O 17.30 rozpocznie się wspomniany już hit 15. kolejki, czyli starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Amerykanka Mikaela Shiffrin wygrała dzisiejsze zawody alpejskiego Pucharu Świata w fińskim Levi. Bardzo często to nazwisko łączymy ze zwycięstwami. Shiffrin była najszybsza w slalomie. Jedyna Polka w stawce, Magdalena Łuczak, nie ukończyła pierwszego przejazdu. Niezniszczalna Amerykanka prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I jeszcze medalowe wieści z Dalekiego Wschodu. Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio zdobyły w Tajlandii brązowy medal Mistrzostw Świata do lat 21 w siatkówce plażowej. W meczu o trzecie miejsce wygrały 2-1 z chińskim duetem, a dokładnie wygrały przez krecz rywalek przy stanie 1-1 w setach i 3-0 w decydującej partii. Teraz gramy Dawid Podsiadło, a za chwilę tematy piłkarskie. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Niedziela, 12 dzień listopada, czyli dokładnie dzień przed rozpoczęciem zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski, zgrupowania, którego ważnym elementem będzie piątkowy mecz z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Później biało-czerwoni zagrają jeszcze towarzysko z Łotwą. No ale czekamy na ten mecz z Czechami, a od kilku dni znamy już skład, pełną listę powołań na to zgrupowanie wykonaną przez trenera Michała Probierza. Nie obyło się bez niespodzianek. W meczach z Czechami i Łotwą nie zobaczymy Arkadiusza Milika. To największa niespodzianka powołań ogłoszonych przez selekcjonera Michała Probierza. Napastnik Juventusu nie przekonał swoją formą szkoleniowca. Wyżej w hierarchii napastników znaleźli się Karol Świderski, Adam Buksa i wracający po kontuzji Robert Lewandowski. W kadrze rzecz jasna znów zabrakło miejsca dla Krzysztofa Piątka, choć ten ostatnio błysnął formą w lidze tureckiej. Niektórzy piłkarze znaleźliby się w kadrze, ale zmagają się z kontuzjami, mówi rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Na pewno jest sporo kontuzji. No, na czoło się wysuwa nazwisko Pawła Dawidowicza, który ma wyjątkowego pecha, bo już drugi raz z rzędu selekcjoner chce go powołać. No ale niestety kłopoty zdrowotne stoją na przeszkodzie i jest to w ogóle newralgiczna pozycja czy formacja, w której tych problemów chyba jest najwięcej. Mam tutaj na myśli linię obrony. Teraz Paweł Dawidowicz, Sebastian Walukiewicz, jakieś tam drobne kłopoty z barkiem Mamatikasz. Mamy też powroty. Do kadry wrócił Jan Bednarek, pominięty przy ostatnich nominacjach, oraz Nikola Zalewski, który ostatnie zgrupowanie spędził z młodzieżową reprezentacją do lat 21. Szanse ponownie otrzymają Patryk Peda czy gwiazda ostatnich tygodni w Ekstraklasie Bartłomiej Wdowik. Powołanie otrzymał też Adrian Benedyczak, który zbiera dobre recenzje we włoskiej Parmie. Polacy w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy zagrają z Czechami. Nawet jeśli wygrają, to nie będą pewni awansu na turniej. Ważne dla nas, żeby w tym całym projekcie, jeżeli chodzi o zmiany w zespole, chcemy wprowadzić trochę spokoju i najważniejsze, żebyśmy zagrali dobre spotkanie, wygrali i później w drugim meczu już czekali na wieści, ale najpierw musimy wygrać pierwsze spotkanie z Czechami. Przyznał Probierz. Sytuacja jest niecodzienna, dodaje Kwiatkowski. No jesteśmy w nowej sytuacji. Dawno nie byliśmy w takiej sytuacji, że w eliminacjach nie wszystko od nas zależy, bo jak sobie spojrzymy na ostatnie 10 lat, 4 cykle eliminacyjne, zawsze na koniec tych eliminacji albo byliśmy już pewni awansu, albo graliśmy w ostatniej kolejce meczu awans. Tym razem nawet nasze zwycięstwo może się okazać takim porusowym zwycięstwem, bo nam to może nic nie dać. Także bardzo specyficzna sytuacja. Mecz z Czechami na PGE Narodowym w piątek o 20:45. 4 dni później biało-czerwoni zagrają towarzysko z Łotwą. 28 minut po 16. To jest trzecia strona medalu. Z boisk piłkarskich przenosimy się na korty tenisowe, a to dlatego, że dziś w Turynie wystartował turniej ATP Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistów. A tak, dokładnie tak było i to już nawet jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Jannik Sinner, Włoch, wygrał 2-0 w setach z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 6-4 i 6-4. A o całym turnieju, całemu turniejowi w zasadzie przyjrzał się Krzysztof Łoniewski. I na pierwszy ogień oddajemy głos broniącemu tytułu, 8-krotnemu zwycięzcy Masters, tak przez lata nazywano ten turniej, Nowakowi Dżokowiczowi. Znów jak przed rokiem trafił w grupie na Stefanosa Tsitsipasa. Graliśmy ze Stefanosem przeciwko sobie wielokrotnie. Na przykład pierwsze spotkanie grupowe tu w Turynie przed rokiem, znamy się na wylot i on mimo swojego młodego przecież wieku jest w ATP Finals weteranem, jak ja i może jeszcze Miedwiediew. Stwierdził ze śmiechem Nowak Dżokowicz. Co na to Tsitsipas, na to, że w wieku 25 lat został uznany za weterana? Tak, jestem weteranem, a nie tenisową nadzieją. Chciałbym swoją drogą grać na poziomie Nowaka w jego wieku, wystąpić w ATP Finals tyle razy, co on i jak on wygrać tę imprezę 8-krotnie. Nigdy jej nie wygrał i przeplatał dobre występy z fatalnymi, drugi ze wskazanych przez Dżokowicza weteranów, Daniil Miedwiediew. To be honest with you, I didn't learn anything in a way, because so what happened, if I'm not mistaken, Przyznam szczerze, że ciężko jakieś konstruktywne wnioski. Za pierwszym razem, o ile się nie mylę, wyleciałem z turnieju z hukiem. 3 mecze i 3 porażki. W kolejnym było bardzo dobrze, dotarłem do finału. Przed rokiem znów zaliczyłem same porażki. To ciężki turniej, od razu grasz z graczami z samego topu, co nie zdarza się w innych imprezach. Musisz grać świetnie od pierwszego spotkania, myśląc o zwycięstwie w całym turnieju. Na pewno wygrana chodzi po głowie debiutującemu w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Carlosowi Alcarazowi. Dla mnie to wielka sprawa. Wcześniej tylko oglądałem najlepszych graczy podczas transmisji i bardzo chciałem zawsze tu być. W tym roku mi się to wreszcie udało i bardzo się z tego cieszę. Mówił Carlos Alcaraz, typowany przez fachowców na tego, który może pójść w ślady Nowaka Dżokowicza w kompletowaniu zwycięstw wielkoszlemowych. Przypominamy, że pierwszym rezerwowym, zresztą obecnym w Turynie, jest Hubert Hurkacz. Od kilku dni plotkowano, że może zastąpić Stefanosa Tsitsipasa, narzekającego na uraz pleców. Grek jednak dzisiaj wyszedł na kort. Nie wiemy, co z jego kolejnymi występami. Hurkaczowi nie pozostaje nic innego, jak być pod parą i czekać na szansę wejścia do turnieju kuchennymi drzwiami. No a dzisiaj nie wyglądał na takiego w pełni zdrowego. Stefanos Tsitsipas, przypomnę, przegrał z Jannikiem Sinnerem 0-2. Wieczorem mecz Holgera Rune z Nowak Dżokowiczem. turniej ATP Finals rozpoczął się dziś, turniej WTA Finals zakończył się w poniedziałek. Oczywiście nie musimy przypominać, kto ten turniej wygrał, ale oprócz zwycięstwa Igi Świątek głośno o zawodach rozgrywanych w meksykańskim Cancun było też z powodu kłopotów organizacyjnych, no i także pogody, która, no, co było wiadomo już od jakiegoś czasu, że będzie przeszkadzała i właśnie przeszkadzała bardzo mocno tenisistkom. Tenisistki kolejny raz jasno dały do zrozumienia, że oczekują zmian w samym WTA. Przenosimy się więc na Florydę, gdzie w Tampie jest główna siedziba tej organizacji. O szczegółach Jan Pachlowski. Ladies and gentlemen, I present to you the KNAP Segundos WTA Finals Cancun champion Iga Świątek. Na ceremonii wręczenia okazałego pucharu za zwycięstwo dla Igi Świątek było sympatycznie, padło dużo ciepłych słów z wielu ust, także Igi Świątek. Nasza zawodniczka między innymi dziękowała ekipie za cały rok zmagań. Mój team, moja rodzina byli ze mną przez cały rok. W tym czasie mieliśmy huśtawkę nastrojów. Wiem, że tak było. Dziękuję wam za wszystko. To wszystko nie przyćmiło jednak tego, co dzieje się w organizacji WTA i jej relacjach z zawodniczkami. Przypominamy państwu, że finał miał się odbyć pierwotnie w zeszłą niedzielę, ale zła pogoda spowodowała, że mecz przesunięto o jeden dzień. Wszystko to zakończyło kontrowersyjne finały WTA, których zawodniczki były niezadowolone z organizacji wydarzenia prowadzonego przez Women Tennis Association. Podczas turnieju napłynęło wiele skarg od gwiazd, a Aryna Sabalenka jako pierwsza wyraziła swoje niezadowolenie, mówiąc, że czuje się zlekceważona ze względu na poziom organizacji i niebezpieczne standardy kortów. Legenda tenisa Martina Navratilova, cytowana przez Amazon Prime, stwierdziła, że być może nadszedł czas na nowe przywództwo na czele WTA, podczas gdy szef organizacji Steve Simon znajduje się pod coraz większą presją. W liście otwartym do zawodniczek, który wyciekł do Sport Illustrated, Simon napisał, że decyzja o wyborze Cancun na gospodarza turnieju została oparta na wielu skomplikowanych czynnikach. Jest jasne, że nie są panie zadowolone z decyzji o pobycie tutaj w Cancun. Czytamy w liście. Rozumiemy to i wszelkie skargi zostaną wysłuchane. Rozumiemy, że warunki stanowią wyzwanie i WTA bierze za to odpowiedzialność. Natomiast w oświadczeniu dla CNN po turnieju WTA stwierdziła, że została założona przez zawodniczki, które miały na celu zjednoczenie całego zawodowego tenisa kobiet w jedną organizację, a tenisistki zawsze podejmowały decyzje na równych prawach, aby zapewnić silny kierunek kobiecego tenisa. Jesteśmy dumni z tych wysiłków i wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Zmiany mogą wymagać czasu, ale wszystko, co robimy, jest bezpośrednim wysiłkiem współpracy i otwartego dialogu, pisze WTA. Przyznają państwo, że w tych słowach mało w tym wszystkim jest konkretów. Natomiast w amerykańskich mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że ratunkiem na zaistniałą sytuację może być połączenie WTA z męskim ATP. Ta druga organizacja, według tutejszych mediów, organizacyjnie działa zdecydowanie lepiej. Być może coś w tym jest. Warto podkreślić, że w WTA rządzą Amerykanie, a w ATP Europejczycy i wśród nich jest bardzo wielu byłych zawodników. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No i miejmy nadzieję, że uda się ten konflikt jakoś załagodzić, a my teraz gramy i niedługo powiemy o koniach, a konkretnie o kawaliacie. Mieście i myślę, czy kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Żeby coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen pracy dusz i zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym ustalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen pracy dusz i zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę, mieć coś na zawsze i żyć bardzo. A może to samo? Nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że ty coś Halo, halo, czy konie nas słyszą? Jeśli tak, to dobrze, bo teraz będziemy o nich także mówić, bo będą jednymi z bohaterów widowiska, jakie szykuje się na warszawskim Torwarze. Już od czwartku to wtedy rozpocznie się tam wspaniałe święto jeździectwa. Kawaliada to multum atrakcji hippicznych, ale i zawody na najwyższym poziomie. Dariusz Urbanowicz porozmawiał m.in. z dyrektorem biura kawaliady Henrykiem Święcickim. Kołem zamachowym są skoki przez przeszkody i międzynarodowe zawody w randze kwalifikacji Pucharu Świata, ale mamy na kawaliadzie też wszechstronny konkurs konia wierzchowego, czyli WKKW i jego najbardziej emocjonującą odsłonę, czyli cross. Mamy zaprzęgi parokonne w niezwykle widowiskowej formule i mamy również na bardzo wysokim poziomie konkursy w ujeżdżeniu. To wszystko sprawia, że program kawaliady jest tak bogaty i tak jest stworzony, że każdy, który chciałby poznać jeździectwo, znajdzie coś dla siebie. Mówi były pięcioboista, olimpijczyk z Seulu 8-8, a dziś komentator jeździectwa Jarosław Idzi. Tegoroczna kawaliada będzie wyjątkowa również ze względu na to, że będziemy patrzyli na nią z perspektywy zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak wiemy, przedstawiciele trzech jeździeckich konkurencji, a zatem ujeżdżenia, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego i WKKW, reprezentacje Polski, zdołały zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dość powiedzieć, że ostatni raz reprezentacja Polski w skokach przez przeszkody startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. To był rok 1980. Pamiętamy wspaniały sukces Kowalczyka i srebrny medal drużyny, złoto Janka Kowalczyka na Artemorze. No i teraz po 44 latach polscy skoczkowie w komplecie będą walczyli na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a do tego wspierani przez WKKW-istów, przez ujeżdżenie. Ponad 200 duetów, lista startowa bardzo obfita, 16 krajów, a więc ten poziom sportowy zagwarantowany, najwyższy. Po kilku latach przerwy wróciliśmy z Warszawy do rangi trzech gwiazdek, a to oznacza oczywiście wyższą pulę nagród, ale także więcej konkursów zaliczanych do światowego rankingu. Trzy takie konkursy i to będzie już piątkowy konkurs dużej rundy, sobotni, finał średniej rundy, no i oczywiście najważniejszy konkurs Grand Prix Warszawy. I co ważne, to nie jest wcale sport tylko dla bogatych. Oczywiście te najlepsze konie to wydatek naprawdę kilkuset tysięcy euro, a bywa, że i zdecydowanie więcej. Ale można jeździectwo uprawiać i cieszyć się nim z perspektywy kucyka, bo kawaliada to także kawaliada future, a zatem zawody dla najmłodszych. Zawody i wszelkie atrakcje od czwartku do niedzieli. Radiowa Trójka będzie na miejscu. Proszę spodziewać się więc też relacji na naszej antenie. A jeśli chcą się Państwo zaprezentować na naszej antenie z jakimś sportowym tematem, to oczywiście zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek, no choćby reprezentacja Polski. I takie pytanie, tak wymyśliłem, kogo takiego nieoczywistego oczekiwaliby Państwo w tej reprezentacji? Może jakieś ryzyko Michał Probierz powinien podjąć? Jakie nazwisko mogłoby się w kadrze znaleźć, biorąc pod uwagę, że przecież oprócz meczu o punkty z Czechami mamy też w perspektywie mecz towarzyski z Łotwą. Jerzy Dudek. O, na przykład. Albo Mariusz Lewandowski. Albo zamurowałby środek pola. W to wierzymy. Zapraszamy. 2-2 i 7 trójek. And me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Minut, a w zasadzie za chwilę 11, pozostanie do godziny 17, to trzecia strona medalu i oddaję głos koledze Mateuszowi Wariance, którego nie da się dzisiaj oderwać od ekranu. Ogląda i co tam widzi? No widzę bardzo dobry mecz. Myślę, że też można śmiało nazwać go mianem hitu 15 kolejki. Pogoń Szczecin gra z Rakowem Częstochowa. Jest 88 minuta. Wynik 1-1. No ale mnóstwo dzieje się zarówno pod jedną, jak i pod drugą bramką. Przypomnę, że my też czekamy na inne hitowe starcie o 17.30, więc już niedługo Legia Warszawa zagra z Lechem Poznań. Tyle się dzieje w Ekstraklasie. I będziemy się łączyć z Łazienkowską 3. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Perdu sur les Po godzinie 17 będziemy zaglądać na Łazienkowską. O 17.30 Legia zagra z Lechem. Mateusz ogląda Ekstraklasę, ale też śledzi Barcelonę. Dla kibiców Blaugrany wieści na razie nie najlepsze. Tak, 35 minuta i Barcelona przegrywa 0-1 z Deportivo Alaves. Robert Lewandowski jest na boisku. Ale bramki nie strzelił, co wydedukowałem, Watsonie, znakomicie. Sprytnie. Oczywiście, proszę Państwa, za 7 minut w trójce serwis. No a w drugiej godzinie, oprócz wspomnianych łączeń z Łazienkowską, także chociażby ligi zagraniczne, przyjrzymy się w szczególe także lidze hiszpańskiej. No i obiecana rozmowa z Robertem Podolińskim o pięściarstwie. To wszystko po serwisie trójki, czyli po godzinie 17. Tu trójka, proszę zostać z nami. Kiedy pytasz mnie, gdzie gdzieś daleko stąd, kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam, ale chciałbym uciec stąd, gdzieś, gdzie obudzisz się obok mnie. Coraz bliżej do gwiazd, coraz więcej sił, coraz więcej jest nas, a może nic. Takich miejsc ciągle szukam i wiem, że wiem, wiem, że są daleko, daleko. Autopromocja. Matka, żona, legionistka, pierwsza dama jest bohaterką słuchowiska, które przedstawimy na scenie teatralnej trójki. A pamiętasz, jak zgubiłam dynamit jadąc do Bezdan? Tomasz Zacharewicz. Pierścionek z tabliczką. Rzecz o Aleksandrze Piłsudskiej. W roli tytułowej usłyszymy Ewę Wiśniewską. W roli marszałka Józefa Piłsudskiego Zbigniewa Konopkę. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? Dwie? Nie, bo cztery.